Goedemorgen allemaal. Welkom in de Veenhardkerk. Fijn dat je hier vanmorgen gekomen bent. Ik zie dat een aantal mensen nog even een plaatsje zoekt. Er is nog genoeg plek. Voel je welkom. Fijn dat je hier vandaag bent. Misschien ben je hier vandaag voor het eerst. Misschien kom je hier al vaker. Maar ik wil je uitnodigen om de dienst te beleven op een manier die bij jou past. We gaan vandaag zingen. Dat hebben we al gedaan met een hele mooie zing-in. Maar we gaan nog meer zingen tijdens de dienst. We gaan vandaag luisteren naar een stuk uit de Bijbel. We gaan de uitleg vandaag horen. En als gastpredikant vandaag is in ons midden Bart Noord. Hij gaat ons de uitleg geven. Welkom Bart. Fijn. En wat ik zei, ik wil jullie uitnodigen om je de dienst gewoon te beleven op een manier die bij jou past. Vandaag gaan we op reis met God. Dat is het thema voor vandaag hier in de dienst. Ik ben Esther. Ik ben vandaag jullie gastvrouw en ik begeleid jullie daar doorheen. En als ik de dienst wil beginnen, dan vind ik het eigenlijk wel heel mooi om de kinderen even allemaal op het podium te vragen. Dus de kinderen die nu in de zaal zitten, kom maar even naar voren. En dan mogen jullie even in een kring, mogen jullie even hier op de grond komen zitten. Maak maar even een grote kring. Kun je gewoon even op de grond zitten. Mag je deze kant op kijken? En ik denk dat we er allemaal wel bij passen. Ik zie er al een heleboel. Het thema van vandaag is op reis gaan met God. Maar voor vandaag heb ik ook iets meegenomen. En wat ik mee heb genomen, dat is een bewaardoosje. En dit is een bewaardoosje van mij. En daarin heb ik spulletjes gestopt die voor mij heel belangrijk zijn. Want heel mijn leven doe ik al wel eens dingen. En dan kom ik ook wel eens dingen tegen en die wil ik graag bewaren. En ik zal jullie iets vertellen van mijn bewaardoosje. Er zitten hele leuke dingen in, hele grappige. Bijvoorbeeld deze. Dit was mijn allereerste smurf die ik gekregen heb toen ik 4 was. En die vond ik zo bijzonder, die heb ik bewaard, Smurfin. En dit was vroeger mijn lievelingsboekje van een prinses en van een prins. Nou, die kon ik wel uit mijn hoofd op een gegeven moment. Dus die moet ook in mijn bewaardoosje. En pas zijn wij op vakantie geweest naar een eiland wat voor mij heel bijzonder was. En ik heb een beetje zand van dat eiland meegenomen, zodat het altijd een beetje bij me is. Dat zit ook in mijn bewaardoosje. En dan ga ik even kijken, want er zit nog veel meer in. Maar hier pak ik even een paar dingen. Oh ja, dit is ook een leuke. Dit is, als je later naar de middelbare school gaat, kregen wij vroeger een cijferkaart. En daarop moest ik mijn cijfers bijhouden. En het waren mooie cijfers. Maar ik had ook een keer een cijfer wat helemaal niet goed was. En toen dacht ik, nu komt het nooit meer goed. Maar het kwam wel goed. Alles kwam weer goed. Dus die cijferlijst, die mag er ook in. Nou, en zo zit er nog van alles in. Ik hield vroeger van sporten. En heb ik wel eens een medaille gewonnen. Dus ook dat zit allemaal in mijn bewaardoosje. Maar het leuke is, dat bewaardoosje, hebben jullie misschien ook iets wat je eigenlijk wel in een bewaardoosje zou kunnen stoppen? Wie weet er iets wat zou in een bewaardoosje kunnen? Milou, wat zeg je? Een ring. Oh, dat vind ik een hele mooie. Ja, sieraden, die zou je kunnen bewaren. Ja, wie heeft er nog iets wat in een bewaardoosje zou kunnen? Jij. Een knuffeltje, ja. Oh, dat is een goeie. Bij mij zit er ook een heel klein knuffeltje in. Dat als ik vroeger verdrietig was, dan had ik dit kleine knuffeltje en dan werd ik weer helemaal blij. Die was heel zacht. Voel maar eens. Ja. Wil je ook even voelen? Mag hoor. Ja, hij is wel heel bijzonder voor mij. Weet je wat ik doe? Ik geef hem zo even door. Mag je er heel zachtjes aan voelen, maar hij is wel heel bijzonder voor mij. Dus ik wil wel dat hij heel blijft. En terwijl ik hem doorgeef, zal ik er dan ook iets over vertellen. Want dit is mijn bewaardoosje met allemaal bijzondere dingen. Maar zo is het eigenlijk ook met God. Zo bijzonder als deze dingen voor mij zijn, zo bijzonder ben jij allemaal voor God. En hij bewaart jullie ook eigenlijk. Hij zorgt voor jullie. Hij beschermt jullie. Maar stopt jullie ook in een doosje? Nee, hè? Nee, ik stop de spullen in een doosje, want dan kan ik er goed voor blijven zorgen. Maar God die zorgt gewoon voor jullie. Net zo bijzonder ben jij als deze spullen in dit doosje. Jullie gaan straks ook, nadat we gezongen hebben, met elkaar naar jullie eigen programma. En dan ga je dus eigenlijk ook op weg met God. En dan moet je maar eens bedenken hoe bijzonder jij bent voor God, wat in dit bewaardoosje zit. Ik zie dat het knuffeltje nog rondgaat. Hij komt denk bijna weer mijn kant op. Hij is lekker zacht, hè? Ja, nou hier komt hij weer naartoe. Als ik de dienst altijd begin, begin ik eigenlijk altijd staand met gebed. Maar ik vind het eigenlijk wel mooi om dat een keer nu zo te doen. Ik wil jullie vragen om hier even te blijven zitten. Jullie mogen ook je handen vouwen. En voor de rest ook. En bent u niet gewend om te bidden, kunt u ook gewoon luisteren naar de woorden die ik uitspreek. Kom er maar bij. Nee. Vader in de hemel, Heer, dank u wel dat wij hier vandaag allemaal mogen komen in de Veenhardkerk. Heer, dat we mogen luisteren naar uw woord. Wij zijn heel bijzonder voor u. Net zo bijzonder als de dingen in zo'n bewaardoosje. Heer, wilt u vandaag ook met ons op reis gaan? En wilt u ons verrijken? Wilt u ons weer mooie nieuwe dingen leren? Zodat wij ook kunnen voelen en kunnen ervaren dat u om ons heen bent. Wilt u met ons zijn in deze dienst? En zometeen ook bij de kinderen in hun eigen programma. Wilt u deze dienst voor ons zegenen? Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. Dankjewel. Dan mogen jullie terug naar jullie ouders. En dan gaan we zo met elkaar nog even lekker zingen. En nou kijk ik naar die stoel en dat doet me dan ineens aan vroeger denken. Ik weet dat mijn opa en oma altijd een lege stoel hadden staan aan tafel. Dat ook God welkom was. Op ieder moment was er altijd een stoel. We laten hem even mooi staan. Dat iedereen hier welkom is bij deze mooie dienst. Kunnen we met elkaar gaan zingen. Dan is het moment voor de kinderen om naar hun eigen programma te gaan. We hebben vandaag twee programma's. Het programma voor de jongste kinderen, de Veenhard Kruimels, van 0 tot en met 3 jaar. En die mogen zometeen met Marjorie mee. Marjorie, wil je even gaan staan? Of, oh, we hebben een wisseling gekregen. Even kijken, die kunnen zometeen mee naast de keuken, naar achteren. En die worden daar mooi opgevangen. Die hebben hun eigen programma. En dan hebben we zometeen ook de Veenhard Kids. De Veenhard Kids zijn de kinderen van groep 1 tot en met groep 4 van de basisschool. Die mogen zometeen even buiten omlopen naar de fontein. En die gaan vandaag mee met Katinka, Erwin en Nathalie. Willen jullie even gaan staan? We Katinka. Ja, Erwin achterin. Helemaal goed. En dan mogen de kinderen rustig naar hun eigen programma staan, gaan. En dan gaan wij straks nog 2 liederen met elkaar zingen. Eentje. Wij slaan de Bijbel met elkaar open en vandaag staat Psalm 121 centraal. Een psalm, een pelgrimslied en jullie kunnen meelezen op de beamer. Een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal je voet niet laten wankelen. Hij zal niet sluimeren, je wachter. Nee, hij sluimert niet. Hij slaapt niet, de wachter van Israël. De Heer is je wachter. De Heer is de schaduw aan je rechterhand. Overdag kan de zon je niet steken. Bij nacht de maan je niet schaden. De Heer behoedt je voor alle kwaad. Hij waakt over je leven. De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen, van nu tot in eeuwigheid. Mag ik het woord aan jou geven? Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Kijk, jullie praten ook terug. De meeste kerken blijven dan heel stil altijd. Maar. Misschien denken jullie, wat doet Bart Noord hier ineens in Meidrecht? Ik had met een paar mensen van de Veenhardkerk een tijdje geleden een leuk gesprek over jullie kerk en over mijzelf als bijna dominee. En toen zeiden we tegen elkaar, nou misschien leuk als ik een keer in Meidrecht kom voorgaan, kom spreken, zoals jullie dat noemen. Dus dit is die gelegenheid. En ik wilde met jullie eens kijken naar Psalm 121, dat hadden jullie begrepen, want die hebben we net gelezen. En toen ik bezig was met die psalm en daarover aan het nadenken, toen vroeg ik mij af, kennen jullie misschien de zomerhit van vorig jaar, van 2017? Dus niet van dit jaar, maar die van vorig jaar. Dat is moeilijk hoor, dat is een moeilijke vraag dit. Maar. Heel goed, Despacito. Vind ik heel knap. Ja. Ah. Het is heel knap, dus ik wil daar niks van terugnemen hoor. Maar het is dus het meest gestreamde liedje ooit op YouTube. Meer dan 5 miljard views. Het was echt ja, een het nummer van vorig jaar. Nou ja, als ik zeg iedereen kent hem, dan doe ik misschien sommigen van u tekort die hem net gemist heeft. Hè, maar bijna iedereen kende dat liedje. En als je Despacito nu terughoort op de radio, ik ga hem niet zingen. Ik heb net gehoord dat jullie twee goede mensen hebben in het zangteam. He, maar als je hem nu weer hoort, dan verplaats je als het ware weer even terug naar de zomer van vorig jaar. He, je bent weer even in 2017, misschien ben je weer even op je vakantiebaantje of in je zomerhuisje of op het strand of waar je ook was in de zomer van 2017. He, dat lied roept van alles op. En we zijn nu natuurlijk een beetje weer opnieuw naar de zomer van 2018 dan aan het komen. En dan gaat natuurlijk nu de vraag rond, wat wordt de zomerhit van 2018? Ik zag een stukje van RTL Late Night en daar waren Humberto Tan met nog een aantal andere mensen over in discussie. Wat zal nu de zomerhit worden van 2018? Er waren een paar kandidaten, maar u raadt het al, ze waren het niet eens natuurlijk, hè, van wie zou het nou worden. Maar mag ik je misschien uitnodigen om een onverwachte kandidaat te nomineren voor dit jaar? Dus buiten die drie kandidaten die Humberto Tan en zijn mannen hadden bedacht. Mag ik er eentje aan toevoegen? En ja, je voelt hem een beetje aankomen natuurlijk. Hè? Psalm 121. Ja, want Psalm 121 is eigenlijk ook een seizoenslied. Hè? Net als Despacito van Louis Fonsi. Dat is echt een beetje geschreven voor de zomer. Zo is Psalm 121 ook een beetje geschreven voor ja, een reisseizoen. Voor, ik weet niet of het de zomer was, maar in elk geval een bepaald seizoen waarin mensen op reis gingen. Pelgrims. Ze gingen op weg naar de tempel van God. Is mijn geluid niet goed? Oké, sorry. Ik dacht dat je gebaar maakte van je staat niet hard genoeg. Hè, dus pelgrims gingen op reis en ze namen mee een lied. En zo zingen ze zich als het ware naar hun bestemming toe. En het is heel mooi als je vanuit dat perspectief gaat kijken van hey, dit is eigenlijk een lied. Hè. Hij staat bij ons in de Bijbel, dus dan is het al gauw een Bijbeltekst. Maar het is geschreven als een lied. En als je er zo naar gaat kijken, dan ga je dat als het ware ook een beetje ontdekken. Want er zitten allerlei kenmerken in van een lied. Er zitten bijvoorbeeld hele mooie paren in. De psalm begint bijvoorbeeld met waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp, en dat is vervolgens weer het begin van de volgende zin. Mijn hulp komt van de Heer. En die herhaling die zit er steeds weer in. Hij zal niet sluimeren, je wachter. Nee, hij sluimert niet. Hij slaapt niet, de wachter van Israël, dan is wachter weer dat kernwoord. En dan volgende zin, de Heer is je wachter. Het is dat komt als het ware steeds weer terug. Het is bewust geschreven, zodat je het als het ware makkelijk kan onthouden. En er zitten ook van die paren in, zon en maan, dag en nacht. Wat nog meer, ingang en uitgang, komen en gaan is het volgens mij vertaald in het in deze versie. Ja, de Heer houdt de wacht over je gaan en je komen. En als je het in het Hebreeuws zou lezen, stel nou voor dat je zo gek bent dat je theologie gaat studeren, hè, dat je 6 jaar lang gaat studeren en dan kun je ook nog Hebreeuws lezen en dan lijken de woorden ook nog een beetje op elkaar. Als je het dan uitspreekt, dan rijmt het als het ware. Hè, dus het is echt de meneer of de groep mensen die dit hebben geschreven, die hebben het echt als een lied geschreven. Je kunt het echt zingen en je kunt het echt makkelijk onthouden. Wel handig natuurlijk in die tijd, want mensen hadden geen papier en pen bij zich als ze op reis gingen. Ze moesten het wel uit hun hoofd doen. Nou, dus het lied is echt voor bedoeld. Dit is echt een lied. Nu zal ik eerlijk toegeven, hè, als ik jullie vraag van neem dit lied in overweging als de zomerhit van 2018, dat ik wel wat veel van jullie vraag. Want het is misschien wel geschreven als een lied, maar het is 3000 jaar oud. Misschien nog wel meer, we weten het niet precies. En er staan natuurlijk ook wel dingen in waarvan je denkt van dat gaat niet echt over mij. Allereerst al, ik sla mijn ogen op naar de bergen. Nou, er is hier veel water, geen bergen, bij ons in Dronten ook niet. In Nederland sowieso vrij weinig. Dus dat begint al een beetje van, het gaat niet over, het lijkt niet over de Nederlandse context te gaan. En er staan meer van dat soort, ja, wat bijzondere zinnen in. Overdag kan de zon je niet steken. Ja, wij kopen gewoon zonnebrand, smeer je mee in en gebeurt ook niks. Bij nacht kan de maan je niet schaden. Heb ik over het algemeen ook weinig last van de maan. Dus het is misschien een mooi lied, het is mooi geschreven, gaaf om het erover te hebben, maar ja, het lijkt niet echt over ons leven te gaan. Dus is dat wel realistisch wat ik zeg? Zou je het wel moeten, zou je het echt in overweging moeten nemen, om met je mee te nemen? Nou, ik vraag je om toch even te wachten om het weg te schuiven, al kan ik me dat dus een klein beetje voorstellen, maar wacht er toch heel even mee. Want eigenlijk heel vroeg, toen de christelijke kerk is begonnen, heel snel heeft de kerk christenen, gelovigen, vergeleken met pelgrims, met mensen die op reis gaan. En aangezien dit een reislied is, een pelgrimslied, moeten we misschien nog als het ware even langer doorluisteren. Misschien zit er toch iets in wat ons gelovigen, of misschien als gelovig iemand die wil geloven, wat ons iets te vertellen heeft. Want ook christenen zijn pelgrims. Ja, heel vaak wordt er gedacht, als dit lied begint, ik sla mijn ogen op naar de bergen, dat het dan om gevaar gaat. Er gaan mensen op reis en die kijken naar de bergen en die denken, oeh, help, dat wordt gevaarlijk. Waar komt mijn hulp vandaan? Lijkt een logische gedachte, maar het is niet wat er bedoeld wordt. Als het gaat over de bergen, dan gaat het over de reisbestemming van die pelgrims. Ze kijken naar de bergen en dat zijn de bergen van Jeruzalem. De pelgrimsliederen, zoals dit lied, dat is een groepje liederen, 15 psalmen, 120 tot 134. En als het daar gaat over de bergen, dan gaat het eigenlijk altijd over Jeruzalem. Psalm 125 bijvoorbeeld, Jeruzalem is omgeven door bergen. En in Psalm 133 daalt de dauw neer op de bergen van Jeruzalem. Dus als die pelgrims kijken naar de bergen, dan zien ze niet zozeer gevaar, maar ze zien hun bestemming. Ze kijken naar Jeruzalem, daar gaan we heen. En dat is denk ik precies de link, de ingang, waardoor wij vandaag als het ware in dit lied kunnen stappen. Wij kijken als het ware ook naar onze bestemming. De schrijver van de brief aan de Hebreeën zegt, christenen kijken niet naar een aards Jeruzalem, maar naar een hemels Jeruzalem. Wij kijken dus ook als het ware naar een bestemming. We zijn op weg ergens naartoe. Dat betekent dus ook dat geloven niet iets is van, ja, je bent er, je hebt iets. Maar het is blijkbaar een uitnodiging om op weg te gaan. En als je het zo gaat zien, dan zie je ook hoe je die bescherming, de bescherming van God, waar het in dit lied ook over gaat, hoe je die keihard ook nodig hebt als je op weg gaat. Als je als gelovige op weg bent, ja, dan ontdek je ook dat je er als kerk misschien niet bent. De kerk is een mooie plek, denk ik soms. Ook een plek waar je echt thuis mag zijn, hoop ik. Maar je ontdekt misschien soms ook dat de kerk niet de hemel is. Soms gaan dingen mis, soms vallen dingen tegen. En als ik begin over Despacito, dan denk je misschien aan een leuke zomer. Maar het kan ook zomaar eens zijn dat je denkt van, nou, die zomer die wil ik het liefst zo snel mogelijk vergeten. Of, waar heeft die jongen het over? Ik ken dat hele lied niet. Ik weet niet meer waar het over gaat in de kerk. Dus er zijn van allerlei dingen in beweging. En als je ontdekt dat geloven ook gewoon op reis gaan is, dan gaat dat lied ook spreken. Je hebt God nodig in een tijd waarin er veel in beweging is. En waarin er allerlei dingen in onze maatschappij maakbaar zijn. Van het begin van ons leven tot het einde van ons leven, daar kunnen we heel veel. Maar de zwaarste ontberingen die we treffen onderweg, daar kunnen we uiteindelijk niet zo heel veel aan doen. Angst, eenzaamheid misschien, verdriet, onbegrip. Er zijn geen makkelijke, snelle oplossingen voor. En daarom past dit reislied ook goed bij gelovigen die op weg zijn. Ja, en het lied gaat ook echt ergens over. Je kunt het makkelijk onthouden, het blijft dus makkelijk aan je plakken, zou je kunnen zeggen. Net als dat lied van Louis Fonsi, blijft als waar in je hoofd zitten. Zo kan Psalm 121 ook in je hoofd blijven zitten. Je kunt het makkelijk met je meenemen, maar het gaat ook echt ergens over. En nu zingen we het lied vaak in een kerk, als je regelmatig in een kerk komt. En ik als voorganger kom zo'n beetje, nou elke week, soms wel twee keer in de week in de kerk. En dan zing je het heel vaak en dan kan het ook zomaar zijn dat die woorden een beetje gewoon worden. Iets van, nou de Heer zorgt voor je waar je ook gaat. Dat klinkt wel waardevol, maar het klinkt niet echt nieuw meer. Niet echt vanzelfsprekend. Misschien is dat het woord. Het klinkt een beetje vanzelfsprekend misschien. En toch is dat het helemaal niet. Zeker niet als je Psalm 121 leest. Zoals de mensen hem toen hebben gelezen, dan staan er eigenlijk hele vreemde dingen in over God. Kijk, want de goden in die tijd, die hadden natuurlijk zo hun voorrechten. Denk maar aan plezier maken, hè? Terwijl de mensen op aarde hard aan het werk waren, mochten de goden natuurlijk lekker de hele dag plezier maken, wijn drinken, etc. En zo hadden de goden ook hun slaap als voorrecht. Mensen moesten soms ook een beetje stil zijn op aarde om de goden niet wakker te maken. Dus als hier wordt gezegd dat de God van Israël niet sluimert en zelfs niet slaapt, dan wordt er eigenlijk iets gezegd van, kom op zeg, wat is dat voor, ja, ik bedoel het niet spottend, maar bijna, wat is dat voor een watje? Waarom zou een God niet mogen slapen? Juist, een God mag slapen toch? Die maakt toch gebruik van zo'n voorrecht? Blijkbaar is de God van Israël, de God van de Bijbel, niet logisch. Het is heel vreemd. Het is dus ook geen menselijke projectie. Hè? Zo van, nou, hoe aardse leiders zijn, die hebben zo hun voorrechten. Zo zullen de goden ook wel hun voorrechten hebben. Dat blijkt dus de God van de Bijbel niet te zijn. Het is geen menselijke projectie. Maar je moet ook niet de vergissing maken dat hij daardoor een soort van, ja, dat hij niet hoog verheven zou zijn. Het is de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Dat is de kernbelijdenis uit deze psalm. Maar opnieuw betekent dat niet is dat geen afstand, maar het is juist nabijheid. Net als dat niet slapen dus, betekent dus dat God afstand doet van zijn voorrechten en zich verlaagt. Dat zie je ook in dat God de hemel en de aarde gemaakt heeft. En dan kom ik even terug op wat ik net zei, die zon en die maan, dat klinkt zo vreemd voor ons. Nou, dat heeft hiermee te maken. God heeft de hemel en de aarde gemaakt. En daarom kan hij ook de zon als het ware in toom houden. En kan de zon ons niet schaden. En daarom kan de maan ook niet schaden. Hè? Want God heeft ze gemaakt. Dat betekent dat als het ware. En omdat God de aarde heeft gemaakt, kan hij ook zorgen dat je voet niet zwikt. Of hoe staat het er ook alweer? Je voet zal niet wankelen. En God heeft de aarde gemaakt. En dus dat is die nabijheid van God. Hij doet afstand van zijn voorrecht. Hij komt dichtbij. Hij verlaagt zich om echt op mensen betrokken te zijn. Hij heeft alles gemaakt, maar kan daardoor ook alles als ware van je weghouden. Dit gaat dus over de God die hemel en aarde gemaakt heeft. Maar ook over de God die niet geniet van zijn voorrechten, maar teder en heel liefdevol op je betrokken is. Nabij voor de mensen die hem lief hebben of die hem willen lief hebben. En hij nodigt je ook gewoon uit. Wil je met mij op weg gaan? Ik kan me voorstellen dat je nu denkt, dat wil ik misschien wel, maar breekt het niet gewoon af op het leven hier en nu? He, als God de zon en de maan in toom kan houden en de aarde in toom kan houden, als hij dat kan, en dat, ja, je zou ook bijna kunnen denken, hij belooft het hier ook. Waarom gebeurt het dan niet? Waarom heb je soms dan het idee dat juist al het kwaad van de hele wereld op dat moment op je bord ligt? Hoe kun je meezingen met dit lied als je wel allerlei kwaad op je pad hebt liggen? Nou, je moet er altijd een beetje voor oppassen dat je psalmen niet één op één zo vanuit die tijd naar vandaag haalt. En dan denkt van, huh, het klopt niet, ik snap het niet. Maar dan moet je altijd eerst even doorluisteren van wat staat er nou echt? En hebben de mensen die dat zongen, als waren die eerste pelgrims die met dit lied op reis gingen, hebben die nou echt bedoeld van, nou, er gaat ons helemaal niks gebeuren? Nou, dat is een beetje de vraag, ik denk eerlijk gezegd, van niet. He, zoals ik net al zei, die pelgrimsliederen, dat was een bundeltje liederen, psalm 120 tot 134, misschien een klein opwekkingsbundeltje zou je kunnen zeggen, he, wat ze meenamen. En de allereerste zin van dat bundeltje is, roep ik in mijn nood tot de Heer. He, dus daar gaat het eigenlijk gelijk over nood. Dus de vraag is, wordt hier bedoeld, er komt een rimpelloos leven aan, er gaat je helemaal niks gebeuren als je met God op weg gaat? Nou, die eerste zin van dat bundeltje stelt dat gelijk al ter discussie. Dat lijkt me al niet. En denk ook maar aan de bredere bundel psalmen. Hè? Psalm 23, de Heer is mijn herder. Die best wel veel weg heeft van deze psalm. Daar staat ook zoiets in. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Dan denk je, hey, daar heb je het weer. Hè? Er gebeurt me helemaal niks. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij. Dat is als het ware het grotere kader waar dit in staat. Hè? Niet van er gebeurt je helemaal niks, maar God zelf is erbij. Dat is als het ware de kernbelijdenis. God die hemel en aarde heeft gemaakt, die alles in bedwang houdt, wil niet zeggen dat er niks moeilijks op je pad komt of dat je niks te dragen hebt, maar wel God is erbij. Je gaat met God door het lijden heen en door de pijn heen en door de moeite heen. Het meest duidelijk zie je dat, vind ik, en dat geloof ik ook echt, als God zich ten diepste openbaart wie hij echt is. En dat doet hij in zijn Zoon, Jezus Christus. Sluimert Jezus dan niet? Slaapt hij niet op die boot in de storm? Jezus ligt dan te slapen, hè, en de discipelen zeggen, help Heer, we vergaan, het stormt. Hoe kan dat dan als God niet slaapt? Maar als Jezus dan wakker wordt, dan blijkt hij inderdaad de God van hemel en aarde. Dan houdt hij de hemel in toom als waar. Dan zegt hij stil, storm. En dan is het ook stil. En op het moment waar het er echt om gaat, als er echt gewaakt moet worden in de tuin van Gethsemane, dan zegt Jezus tegen zijn vrienden, willen jullie met mij wakker blijven? Maar zijn vrienden vallen in slaap. Maar Jezus blijft wakker. En op het meest donkere moment, door mensen en door God verlaten, dan is Jezus alleen. De wakkere God, zou je kunnen zeggen. Helemaal alleen gaat hij die weg door het kwaad. En als je in geloof met hem verbonden bent, inderdaad, dan kan dat kwaad je ten diepste niet meer wegtrekken van hem. Hij draagt het. En dat zie je dan ook dieper in, hè? De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen. Denk maar ook eens aan de christelijke kerk. Als je als baby van christelijke ouders geboren wordt, dan houdt de Heer de wacht over je komen. Je wordt als het ware gelijk al gedoopt in zijn naam. Je wordt gelijk dat nieuwe leven al ingedoopt. En onderweg ontvang je zijn lichaam en zijn bloed, als jullie met elkaar ook het avondmaal vieren. En als je dit leven weer verlaat, over je gaan, dan is de dood geen zwart gat, maar dan is dat juist de doorgang naar het leven in vreugde met hem. Hij waakt ook over je gaan. En dit lied vertelt je dus hoe dichtbij de grote God is. Want Jezus zelf is met je onderweg. Dus dit is hoe God zich vandaag laat zien. En hoe hij ook uitnodigt om met hem op weg te gaan. Nou, als je aan die roeping gehoor geeft, of misschien al gehoor hebt gegeven, en daar nog meer gehoor aan wilt geven, dan gaat deze God ook meer en meer je karakter bepalen. Daarmee sluit ik een beetje aan bij jullie gemeentethema, bij jullie jaarthema. Hoe dan? Nou, ik noem dan twee dingen. Hoe God je karakter gaat bepalen. Twee dingen. Het eerste is, dat begint dan eigenlijk bij een oud Bijbels verhaal over Kaïn en Abel. Kaïn slaat zijn broer Abel zo hard dat hij doodgaat. En als God hem dan zegt, waar is je broer, Kaïn? Dan zegt Kaïn, ben ik mijn broeders wachter? Hetzelfde woord als wat hier in die psalm zoveel terugkomt. Moet ik over mijn broer waken? Het is als het ware een beetje een onverschillig antwoord van wat heb ik daarmee te maken? Nou, als je deze psalm kent, als deze psalm met je meegaat op reis, en misschien deze zomer ook, en dan kun je als het ware zo'n onverschillig antwoord niet meer geven. Met zo'n verschillige God aan je zijde, die over jou waakt, kun je als het ware niet meer zeggen van, zou ik over mijn broer waken? Het is juist God die je uitnodigt om dat wel te doen. En ik zie dat ook eigenlijk wel terug in jullie visie, vol van Jezus de omgeving omarmen. Nou, dat vertaal ik dan maar even als de wachter zijn voor elkaar en ook voor de ronde venen. Ik zag pas een commercial waarin dat heel mooi praktisch werd gemaakt. Het was geen christelijk voorbeeld, maar dat wil niet zeggen dat het niet inspirerend kan zijn. Dat ging over artsen, longartsen vaak, die op de straat op gingen en hun kaartje gaven aan mensen die stonden te roken. Niet veroordelen, zo van je moet niet roken, je mag niet roken, maar gewoon, joh, ik zie elke dag de gevolgen van roken. Heb je hulp nodig met stoppen? Wil je stoppen? Bel me, ik ben er voor je. Ik vond het eigenlijk echt prachtig, het raakte me echt van, hey, wat mooi. Mensen die echt hun comfortzone uitstappen en zeggen, ik ben er voor je. Ik vond het heel inspirerend voorbeeld. Dus dat is het eerste. Als je karakter door deze God wordt bepaald, dan wil je ook elkaars wachter zijn. En dan het tweede. En dat is te dragen wat je te dragen hebt. Het klinkt een beetje voor de hand liggend misschien. Te dragen wat je te dragen hebt. Want het ligt nou eenmaal op je rug, toch? Maar er zijn, zeker vandaag de dag, heel veel mogelijkheden om daar als het ware een beetje van af te komen. Denk maar aan een moeilijk huwelijk, daar zijn flitsscheidingen voor bijvoorbeeld. Of ja, een saaie kerk kun je heel makkelijk inruilen voor een wat hipper exemplaar. Dat zijn wat grote voorbeelden. Maar je kunt het ook, ja, je kunt ook veel subtieler zien. Hoe makkelijk is het om een dag met je kinderen door te brengen zonder ze echt te zien. Gewoon lekker naar een binnenspeeltuin zij spelen en jij zit de hele dag op je stoel je sociale netwerk bij te houden. Ik heb trouwens niks hoor tegen binnenspeeltuinen, wij gaan er zelf ook wel eens heen. Maar het is maar net hoe je ermee omgaat. Het kan als het ware ook een soort van ontsnappingsmogelijkheid zijn van, nou, dan hoef ik lekker niet te doen wat me in feite staat te doen. En dat is namelijk gewoon mensen echt zien, de mensen die me gegeven zijn. Dus dat is, ja, dat is ook iets. Durf je echt in contact te zijn met datgene wat er ligt op je pad. En dat vraagt ook gezamenlijkheid, want ik denk dat we heel snel elkaars verantwoordelijkheid daarin kunnen aanwijzen. Maar dat vraagt juist heel erg gezamenlijkheid, hè? Elkaars wachten zijn. Met elkaar elkaars lasten dragen. Hè? Dat zijn eigenlijk de twee dingen. Elkaars wachten zijn en de dingen dragen die je hebt te dragen. En die hebben dus alles met elkaar te maken. Laten we met elkaar bidden. Vader, Zoon en Heilige Geest, we prijzen u dat u geen God bent die zich voorstaat op uw voorrechten. op een afstandje blijft, maar u komt dichtbij, u verlaagt uzelf en u dient gebrekkige mensen die willen geloven, maar die er ook niet altijd al te veel van afbrengen. Heer, we prijzen u dat u ons nieuw wilt maken, dichtbij wilt zijn, onze moeite ziet en ons toch steeds weer te binnen brengt. Ik ben erbij. We danken u voor uw evangelie, Heer. We danken u, Heere Jezus. U bent de meest nabije God. U bent naar deze aarde gekomen en u woont zelfs in ons. Heer, we danken u dat u ons karakter ook wilt omvormen. En dank u wel dat u daarin geduldig bent, stapje voor stapje. U kent de weg, wij vaak niet. Heer, we bidden u om uw geest. Als er dingen op ons bordje liggen die we soms misschien niet kunnen dragen, of dingen die we heel moeilijk vinden, Heer, we bidden om uw geest. En we bidden ook of we naar elkaar toe mogen uitreiken en de moed mogen hebben om elkaar echt te zien en echt te helpen en echt te dienen. Heer, wilt u zo in ons midden zijn, als de levende? Dat vragen we. Uit genade. Amen. We zijn bijna aan het einde gekomen van de dienst. Ik heb nog een paar mededelingen en daarna wil ik jullie uitnodigen, als we gezongen hebben en de zegen hebben ontvangen, om ook lekker met elkaar nog even na te praten bij een kopje koffie of wat limonade. Maar ik begin eerst met de mededelingen. Als Veenaardkerk geven we iedere week een bloemetje weg. Zo ook deze week. En ik heb doorgekregen van Diederik, een oud collega van jou, dat hij helaas voor de tweede keer borstkanker is vastgesteld en daarvoor behandeld moet gaan worden. Ik heb geen naam doorgekregen. Ik weet niet of dat bewust was of... Claudia heet ze? Oké. Okay. Nou, het was heel mooi dat je aan haar gedacht hebt en dat je haar de bloemen namens de Veenaardse Kerk wil geven. Om haar een hart onder de riem te, ja, om haar te steunen in dit moeilijke proces. Dan gaan we door met de collecte. En de collecte, de hele maand collecteren we voor Inloophuis Het Anker. Dat is een ontmoetingsplaats voor iedereen die maar iets te maken heeft gehad met kanker. En op dit moment zijn ze overdag gehuisvest bij Argon in de kantine. Maar 's avonds zitten ze in een soort container. En dat is nou niet echt de plek waar je fijn bij elkaar kunt komen of tot jezelf kunt komen. Dus wij willen hen helpen met de collectes om geld binnen te halen, om te kijken naar een nieuwe locatie. En dat doen we de hele maand juni. Van harte bij jullie aanbevolen. Zometeen na de collecte zullen de kinderen terugkomen van hun eigen programma. Zullen we dus met elkaar nog een lied zingen, de zegen ontvangen en dan lekker aan de koffie. Zegenen en u beschermen. Mogen de Heer u het licht van zijn gezicht laten schijnen en u genadig zijn. En mogen de Heer u zijn gezicht toewenden en u zijn vrede geven. Amen.